بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لعرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. سلیمان علیہ السلام هغه مراد او مقصد پوره شو چې هغه تخت بلقیس حاضر شو. شکریہ ادا کړه چې دا د الله فضل دی او مونږ باندې او ډیر لوی احسان دی. خود دی احسان مطلب امتحان دی چې مونږ د الله د دې نعمت شکر ادا کوو داغه په عبادت کې او داغه په بندګۍ کې او عاجزۍ کې نورم زور لګو او یا داغه ناشکری کوو. نو بیا حکم یو کو چې دا تخت ولا بدل کې نکرو لا عرشها په دې تخت کې تغییر او تبديل وکې. نو جناتو چې ری تدا کارونه ډیر آسان داغین و خلق و شلز دکاو نپاری طریقی سرے چه بدل کری چه آلے والا اسفل کو اسفل آلہ کو یا نور داغی پاغا نقش و نگار کی سڑیر تبدیلی اکڑا پاغا نقشے والا بالکل بدل اکڑا. سلیمان علیہ السلام د دې وجه بیانې ولي خام خا خلق به تپوس کی چې دې کې څه مطلب وو چې دا تخت ول بدل کې تغییر پکرا ولې. نو قران کریم دا غي په خپل حکمت بیان کړل دي سبب بیان کړل. سلیمان علیہ السلام وی ننظر اتهتدی ام تکونو من الذین لا یهتدون. سورت پدی روان دی چه انبیاء او تا بلکل صدرک نشتنو داولنا میگیویلی و ام لا یشعرون دیو پو نشنو تغاوتم نسبت کړو. بیا ور پسیوی لیو وتفقد الطير حاضری د دې لپاره غرسته چې حاضر او غیر حاضر یې پکې کوته څوک شتا او څوک نشتا نو علم ورته نو کنه. بیا که سوزه اورو لنه دام یو دلیلو چو رسول سليمان عليه السلام ته دې خبر علم نشتا چې دا هوته صله تللی دیم ویلو چې هغه زمونږ په نظر کې نقصان دی مونږ یې نو وینو ام کان من الغایبین یا و دې نه حاضر غائب بینو پا غائب خود مونگ علم نئی. دغسی بے چیغا بیانو کا پورا اگد سلیمان علیہ السلام بیاویلو چستانا نظرو زددی معلومات کو ما اصدق تام کنت من الكاذبین چی حدود تیوی چی رشتیا دیویلی که دروغ دیویلی مونگ تا غپتا نشتا مونگ با زددی معلومات کو نخطی ولی که دا ټول دلیلونه وو. نو دلته موږ ننظر مونږ بیا معلومات کو ګورو کنه او سمعلمو اته تدی ام تکونو من الذین لا یهتدون جدا بالقیس عقل مند ده چې هدایت حاصلول شي او کنه نشي حاصلولې دا علم قوم اللہ تا دا غیب علم دے زکا حلق خبر اکڑی وی سلیمان علیہ السلام ترہ رسید لی وی یا جناتو یا انسانانو ارسوک چیو چردہ سلیمان علیہ السلام خبا دی بلقیس سرا رشتہ کو الغاڑی ودا یو دروغ یا خوارکڑ چی اخو لیوانے خزا دا چې دې د دې خبرې نرستو شي او دا اراده ونکي د مې شوره کړو چې دالي ونه دا دماغي توازن یې صحیح نه دی. دیو جن سليمان عليه السلام وی چیرې د خلقو دا خبره به معلومه شي چې رښتیا وي که دروغ وي. اصل حقیقت دا دی چې یو بنده د هدایت لپاره الله اسباب پیدا کړی دي. څنګه ظاهري اسباب دي؟ دا بدن کې حواس سترګې دي غوږونه دي ژبه ده دا هم اسباب د هدایت دي کنه. دغه سي ور سره عقل هم پیدا کړی دی. او قران کریم باقاعده ویلي دي چې هدایت الله هغه چاته نصیب کوي چې عقل پکې تحویل. انما يتذكر اولو الالباب عبرت اخلي خو عقل من خلق چې عقل پکې نه هغه هدایت نشي اغسته کاری ویلو. باطل پرست خپل مشران په دلیل کې پیش کول چاری تبوی دی چې دا قران او سنت تابعداریو کې هغه بداوی چې بل نتبعو ما وجدنا علی آبانا محمد خپل مشران چاری سو طریقه کړې د پاره پس برانو نل رات کړو په دې طریقه چې اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون کم مشران هغه بی عقل زکه خواري گمراه وکنه چا قلب کې نو کنه لا يعقلون مل لاس خلق ته ایمان نه نصیب کوي هدایت نه نصیب کوي عقل لذيذ پر شرط ته بالکل. نو دا وجه پیش کړی دا چې مون خدای غید هدایت پته ما یو چې دا راشي نو مونږ بوتا دعوت ورکو د اسلام. نو کوس دا بیا عقل یو لکه څنګه چې خلق وای چې هغه یو ځنګلي شو د شهید نه غو بیا سه هدایت مومي او کا عقل پکین بیا وا زمون خبره بالکل رشاشي الله بہت ہدایت کوي دا غی دا عقل معلومات یې کول نو په دې طریقه باندې وکړم بیا هر کار چې کوي هغه ځان نه کوي د الله رب العزت په ذریعہ باندې او په اشاره باندې او په راهنمایي باندې هر څومره انبیا چې دي ها ابي ادا سکارونه او اے سليمان عليه السلام بدل را بدل کې دې لرا دا تخت دې مونږ ګورو اته ته دې چا یا دا بلقیس هدایت حاصلول شي دې کې استعداد او قابلیت شته دې ام تکونو من الذین لا یهتدون یا دا خلق نذان چری هدایت نشي حاصلول ولی بس عقل صد وجنا عقل خو فطرتی صحیح پیدا شي دنیا کې ولیکن د دې لپاره ډیر امراض دي او ډیر آفات دي کله دنیا په له لعب کې او سره مبتلا شي ناغه په دومره غلبه وکي چې داغه په ذهن باندې اثر پریوزي نو دغه ځای وسره شیطان هم بیا مرګري شي د دې یو اندازه ده شیطان انتظار کوي چې ورګه چې دغه اندازې تر اورسي کنه سنمبر دې چې هغه معلوم کړي وي نو به بیا خپل سره حرکت وکي نو بس خیلی ونی کی قرآن هم نسبت کړو زی په زی د دې خبرې سوره بقره کې هم د سود په مسله کې ویلو چې سود خور با په قیامت کې څنګه پاسي لا یقومون دې سم نه پاسي الا کما یقوم الذی یتخبطو الشیطان من المس دې په قیامت کې داسې پاسي لکه دلته چې یو سړی پیریانو یې نه شیطانانو راګیر کړی یو لیوانتوب ته رسولې من المس من الجنون هغې ته نسبت کړی دی که نه دغسې انعام کې هم ویلي وو تقریباً 70-71 آیاتو مشرکین حال الله بیاناو قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران دی مشرکین و دی مؤمنانو ته چې موږ د الله رخدا دا مشرانو دین دی او عزیزان مرسوا کوي راشه زمون دي دین تراواولې دي ته به دعوت ورکاو الله پیغمبر توي ته وای چې اوس موږ پر ریورس باندې روانه انا دعو من دون لا مال انفعنا مونږه وازو کو هغه چاته چې نو فایده را کول شي نو نقصان را کول شي ونرد على عقابنا دغه چلتا سره درځي ادم له ناراضي اخوذه دې راته نخي چې د زیارت ناراضه نو شاکوي وطنه دا سره رواني ته نه شاکوي وطن دا څومره ګران کار ده دا هم د قران نه خلاف ده هم د سنت نه خلاف ده مشرک چې نه پیژن نه پدې وې پیژنې چې دا هغه ارکار د اصول نه خلاف دی کوم اصول چې الله رب العزت انسان لپاره را لېګلې دي چې په هغه سره انسان جوړیږي کنه نه انسان دی ته وي چې دې مخکې روان اجه پرست روان شې نو بیا ته نزان ساته ونرد على عقابنا دي دا چل کوي مشرکین خا ټول د اصول خلاف ولي مسله دا وا چې کله به امامتی ودری دا او دا زیبا او دا سبان خلق ناستو ناغی وزر تتیمتی اکڑو پا منڈا بدلو نبی علیہ السلام ورطوی چالا رسلکم منڈی مو ہے پاہو سلبان دیزے ما درکتم فسولو وما فاتکم فقضو چکم ام لاندی که امام سرناغ باوکے و چکم پاتشن رستو بے بیا رو گردو اے کنا دا تیختا ولی تیختا خونشتا کنا دے ولی ویلیو دے زکا ویلیو چیرا اگا وقت خلاسکے اگو سادا زمکا واو باقی سوک نرا پریوتو پا دید را پریوتو دیر خطرہ چیو سرے منډه وی او خو یې درس چی او لنډه ماته شي بیا به مونږ کی داسې سمو نو ویلو چې پارام باندې نو قران او سنت کې انسان ته داسې هدایت دي چې هغه کې تن ادب او تخی عزت او تخی چې انسان شي او مشرکین چی دی دا غیر کار دی انسانیت خارج شوی دی کنخوا نل تیمویلیو چی کل لزستهوتو الشیاطینو دا آغا سلی پشانتشو چی پیریانو را گر کلی شیطانانو اب ازان نپویگی لیوان توب دی کنخوا نو دادو باکی خامو خوا اثر شتا دی انداز خلق ته ہدایت کی زکه سلیمان علیہ السلام وی چا سی خواری نکو کی کرتا او بنا چو نو کی کرتا او با چول چو سغی کی عقل نه او امونګه ہدایت پتم وی چې دعوت بول ورکو ګور مونګه چې ہدایت مون دیشی او یاد آغا خلق و ندا چه هدایت و تنشی حاصلی دے لا یهتدون فلما جا اتو کلا چراو رسیدا اغا ملک سبا بلقیس راو رسیدا تر یو حد پوری قرآن قیل قیل وی ولی سلیمان علیہ السلام ورسر خبری نکی د دې زمانه د مسلمانانو په شانتي دا عجیب اسلام دی ښا کم زین چرته ران ډیر راشي نو دی و سر لاس ملاوي یا خدای ته دا وس دا چلله وسو او بیا به د سره خوا کې کینی خاون بیا په لناستی دا کم یا خدای ته اسلام سکے انسانیت کم دے تاو دے انسانیت دے اصولو نبار خبر دا سلیمان علیہ السلام آگے سران ملاقات نکی زکا پردے دا کنا انبیاء پردو دناناو سران خبری نکی لاس نمیلاوی بلکل نقیلوی دبل چاپ واسطے وطاوی دبل چاپ په ذریعہ باندې ور سره سوال جواب کول کنا قیل او ویل شو دیتا اها کزار شوک ستاغه تخ داسې دی داسې وې ستاغه تخ ډیر مشهور دی کنا او خلق ډیر صفاتونه کوي نه بداسي تپوست نه پداسې رنگ کې وشو چې دا غيوم شکران شي چې دا دی ما سره اها کذا عرشک قالت کأنه هو نووی بالقیسو چه شاید چه داسی وین شاید چه داسی جواب داسی اوکو بس پلگی خبر سر معرفت حاصلی گی انسان لاللہ دیر لوی بصیرت ورکڑے او فراست وتوي ناغین داوی چننا داسنه ده او انکار ورنکو او نه داوی چې او دا ده کنه ولی دا دواړه خبرې غلطی وي کدی ویلی چې دا نه ده نو درو واخ ده کنه او کدی ویلی چې او هو بهو دا غشه ده نو هو بهو کم ځای ده داغی خوران او روپ بدل شوی دی جواب دیر پہ صحیح انداز کیو کو سلیمان علیہ السلام پوہی چیزا پتہ لگی دا الحمدللہ اوی بلقیس پہ جواب کی کعنہو ہوا شاید چی دا سوی اب یا پوشوا اور انسان ذہن ډیر تیز دی تو بجلی نوم ډیر تیز دی نو پوه شو چې وی دا مونږ امتحان دی کنه دا خو دې مونږ سره چالو کو و اوتینا العلم من قبلها مونږ لا علم را کړی شوی دی دا الله په قدرت باندې دا معنا قرطبی وی روح المعنی وی مونږ د الله قدرت مخکې معلوم کړی دی ستا معجزه مخکې معلومه کړې ده مخکې کوم ځای کې چې ستا خط مونږ ته ملاو شو د هدهد په ذریعه باندې نو مونږ د هغې خط نه پوره پوره اندازه لګولې ده چې دا د دنیا یو بادشاہ نه دی دا پیغمبر معلومی ځکه الفاظ یې ډیر صفا دي او ډیر یقیني دي او ډیر مختصر دي دینام پته لګول ځکه چې بیا چې کله تحفه دې مونږ ته واپس کړه بیا خو زمون خیقین راغی چې دنیا بادشاہانو تحفه نه واپس کړي اغیو پاغی باندې ډیر خوشاله شي او تا چې مونږ ته تحفه واپس کړه نو مونږ پوه شو چې د دې بندا د دنیا سره تعلق نشته بلکې دا صرف د آخرت بند دی نو اوتینا العلم من قبلها مونږ ته علم را کړی شوی دی ستا په نبوت باندې او د الله په وحدانیت باندې من قبلها مخکې د دې معجزینا داخله نوې معجزه شو چې دا تخت چا راوړ خو غزغ بنه کوونو چې کارونه ټول د معجزو دي کنه نو دا خو پکې اړو څه خبره نه ده نبی صلی الله علیه وسلم چې د موسی علی السلام او د خضر علی السلام مرګرتیا خوند نه کو وګد نه شو الله دې رحم وکړي په موسی علی السلام کو صبر کړې ویل غوونت کنه نو ډیر واقعات به لیدلیو نه الله په مونږ باندې بیان کړیو نو زمونږ په علم کې به ظفر أغلی و ابل قیس وی دا همونګه یو نستې ترالو دې کې به اوس ډېر معجزې او دا پاره کې معمولی معجزه ده چې زرات لما او ما دا تخت په وو کوټو کې بند کو تعلیم ور پسې واله کی څوک ته نه خبر نشي کنه هغه زمانه مخکره غلې د دې معجزې نوې مخکې مونږ پوه شو وکنا مسلمین امونگا مسلمانان یو سنگا مسلمانان یو دیانتن مسلمانان یو کچر مونگ تا پدی وقت کے مرگ راغلے وے نو انشاءاللہ چلا برا تبخنا کڑے وے ہاں قضاءن باوس مسلمانان کیو ہاں چی شریعت کسطا مسلمان وئی او شریعت کې پدبان دې د اسلام احکام جاری کیږي ناغواله جاری کیږي چې دې چا په لاس باندې اسلام قبول کی او کلمه شهادت کوی ناغ اسلام خلا نشتا ولیکن د زړونو نمون مسلمانان یو وکنا مسلمین اوس په دې باندې سوالو چې دا دومره خيار او دومره عقل مند و نو دې دا شرک ولي کوم د نور عبادت یې ولي کوم دا عقل کار دی چې تاسو یې چې عقل ډیر زبردست او ډیر کاملو نو دې دا شرک ولي کوم نور خدای دې چې دی او ته خدای وی عبادت یې کوم اللہ رب العزت داغی جواب کوي چې دا خو ګوره ماحول خوډیر ناکاره شی دی کنه نه یوازې بلقیس نه ده د دې په شان ډیر عقل مند به کې خویدلی توبه قیامت کې پته لګی ښا ډیر عقل مند د ماحول د وجنا چې د کفر په کور کې پیدا شي د کفر په کور کې لوی شي د کفر په کور کې بوډاشي او ختم شي هغه سره خبر نشي سره د دومره لوی عقل نه دا د ماحول وجه ده توبه ټیک ده کې او باندې د خپل عقل په وجه باندې سو وخت پورې مکه لر شکی او بعضی څونه په بد لګي په چې په ماحول کې راشي راشي راشي نو بس هغه بیا هغه نور خلق سره یو شان شي کنه خروی چې په مالګه کې پریږدي نو مالګه شي کنه دا چې څنګه نور مالګه استعمالي هي نو هم پکې استعماليږي تاسو مثال یې کنه ما حول کې مخلوق راغلې ده او بس صرف هغه چا ته چل دا اسباب دي ښا چل چا ته هدایت کینو دا سني چې بس سار پاسي نو هدایت وته شوی نه الله ولا اسباب ګور بلقیس له څنګه سبب وکوت هود هود تا ګورا اغه لار دغه ملک تا اغه تدیر خستخ کار شو ادی په سليمان عليه السلام ها اډر وېستو چې کده راغ نورګه سزا بوله ورکو اچې هغه راغنو ناشنا واقعات او غرايب او عجائب یې راوړو دا ټول چل دی ته چې الله یو بنده ته هدایت کوي ګورو ته وسمره سيزونه په حرکت کې راشي دا اسباب دي د هدایت چې الله چاته کوي خو ډیر دلري نه خبره شروع شي شروع شي چې هغه وخت کې چې دا خیال نه چې دینه بداشي جوړي ښه هات جوړ شي نو قرآن جواب کوي یو وسدها منکړی و دیلرا دی ایمان نا ما کانت تعبدو من دون الله اغه دین چې دیو پکې عبادت کو د غیر الله د نور عبادت کوا د ستورو کوا دا سې دینونو هغه منکړی و د اسلام راوړونه دا کوم ځای کې داسې دینو ان کانت من قوم کافرین ځکه چې دا په یو قوم کې و چې هغه قوم ټول کافرانو نو ټیک ده چې الله رب العزت وی هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي په اسلام پیدا کیږي کله کافر په کور کې او کله مسلمان او چه لویگی که نا چه لویگی نا اغیوالا دستار بندی کئی که نا لوی لعنی پس نپویگی کلیمان والا سمن ورزی او بس اغیو اخپل لباس اغا یونیفام چه ده ده شرک یونیفام هغه تواچی کنه شین پټ کېول وی نه دا د وخت نه ګوره چې لا ماشومانی دا څومره ظلم دی دې ماشومانو سره چې په دې طریقه لوی شنا بیا ایمان راوړي هغه بیا توحید قبول کی ان کانت من قوم کافرین دے وجوا زکاو دا پیو قوم کی چی کافرانو خوزا بیام اللہ والا ایمان نصیب کو دا دیر علوی خوش قسمتی وا انور پا موسر دیر خلق پا اسلام باندی مشرف شوی کنا چکل دیوی چی مونگ مسلمانان یو سلیمان علیہ السلام وی حکم وطاو کہیں چې موږ د مسلمانانو دا اصول دي چې موږ با پردیته ځو زنانه بار نه ګرځي زنانه بدن نه دي ته وایي چې دن نشي بس هغه ازادي ختم شو دي خو ډیر دا زاده وخت تیر کړی کنه او ډیر ناشنا پېښونو نه او جامې به کړی ولی بادشاہي کوله هغه ته اوس تکلیف نه وکنه دا ډیره ګرانه نا الا علی الخاشعين هیڅ ګرانه نه ده او چې زړه کې د الله خوف راشي بس تو ګوره دا بلقیس ده د دې عمر دولت سره وچا لبی کړی چې د دومره لک د دومره ملک رانه دا بادشاہي په کې اور سو سره دی او چې الله فضل وکړو نو بس هیڅ نو بیا دا خدا دنیا پرسی چې زړه کې رڼا نشته دی نور څه نشته دی او هغه ته دا خبره وکي او هو هغه هنګامي جوړی ښا کني وسم دا حکم دي چې سملې ته وخزانه دي چې سملې کې زنانه څه مطلب دی او دې ته کار پاتې دی بغیر د دین نه کېدو دا شیطان دیو اللہ رب العزت ویلیو سورت مریم کے چه علم ترہ گورک انداؤ پسترگو خکاری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزان نگوری چه ما شیطانان ور پریخی دی پدی کافرانو باندی سس چلو نو سرکی جامیت نویستی پا شرمونی و شرم دا چل دیکن خواب الا ما شاء اللہ قیل لها دخل السرحا اویل شو دیتا چه دن نشا بنگلی تزان استاد پار پا اسلام کی وس ازادی نشت دی بلکه استاد پار سطر و پڑ دادان او داده که گورا تو دی یهود دا کار دخوا پی سلیمان علیہ السلام حکم کو پیریان و دیوانو تا چدی له علي زریو بنگله جوړکه ولې غي بداغه ز پډاګه ناستونو نو یو بنگله ولې جوړکلا پرشکلا داسیکلا دا سليمان عليه السلام ځان له بنگله جوړکړي او خصوصي د مخ کنا ځان له رهائشګاه لپاره یا سچو ولې پیغمبرو خو بادشاہ وکنا نو بادشاہ سره دا مناسبي چه غزان لیو خاص محل جوڑ کی و ده جوڑ کلیو ده خصوصی میل منوز ایو رو دی تویلیو چه ده سلیمان علیہ السلام بنگلہ ده او ده بوستان بنگلہ شی که خبر جوڑ شوا فلما رأته کله چې دی ولید هغه مانای لره او مخ ته سهن جوړ شو چې هغه ټول شیشه او دلاندې او به بدلی وي دغه سليمان عليه السلام دا مطلب چې تا د خپل بادشاہي سي پتونه کولو او کته نه کول نو خلق به کولو ا د ټولو نډي صفاتونه خدا هو د هود نه دي مشروټو د سمره صفاتونه کولو چې وجدتها اني وجدت امراتا تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وصفته نه ماړې ده. سليمان عليه السلام وی ورګه چې زو ته بادشاہیو خیمه چې ستا سلطنت لوي دې که زما سلطنت لوي دې ستا په سلطنت کې داسې عجیب عجیب وسیدو نشته او که زما په سلطنت کې دا تخی که نوسخه دا و چې انده خو چې کوی کې به ټوپونه به ير دمرو په بم چرته ای هغه سمندر سلی دیلو کلا چې ولید بلقیس هغه فرش حسبته لجتن ګمان یو کو چې دا خو د ابو غلیدان دا ابو چې دا چپی وی کنه دا پرخه اونکو چې دا شیشه ده او دې کې خپې نه لم دیږي او بو ته ورګړې دل نشتا نه بس ګمان یو کې چې دا خود او بو غلې ده وکشفت عن ساقها او څنګه چې د انسان طبیعت ته نورخ کې پنسي او کارې کړې خپلې پاندې دا د انسان عادت ته وځدا سکی او په بی فکرې سره دا کارو شفه سليمان عليه السلام ورته خو چا کل د دنیا په کار کې خکار کوي او د دین په کار کې بالکل فیل دی ولی تا چې د نور عبادت کوو نو تا ته د نور حال معلوم دی چې د کده خدای توپ سدي ته د نور په حال باندې څه خبره اخو په سلورم اسمان کې دی اګه روایت د نسائی کې راځي نو ته دا هغه نه څه خبره چې دا هغه عبادت کوي دا د خپلان دی نه خبر چې دا او بدی او کدا شیشه ده کې دی چې وی شیشه دی اړولې دلی نه واده دی نه مخ کې د دې په ملک کې نه و ته دا شیشه و چې دا مخ په کې ګوري ا د دینه نو خبر چې دینه با فرشونه جوړیږي او سهنونه به جوړیږي نو ده او تخپل دا عقل کمزوري بیان کړه چې دا نه پوهې د وژنه شرک کړه دې هډیر خلق دا نه پوهې جو د شرک کې مبتلا وي راشه اوس د يهودو شرارت وګوره د انبیایو په حق کې یهودیان ویلی چې تاسو خبره چې سليمان عليه السلام دا شی سره جوړ کو ادمره لوی تنظیم چې محل یې جوړ کو شیشه په لګولو دلاندې پکې وبروانې کړیم دا ادمره خرچي یې سره کولې ګورو تاسو هغه تن د دې زمانه یو ماجستر جوړ کړي بس چې دنیا پرستو خواهشات بس دا وی د تدا خبر را رسیدلی و یو داغی د عقل په بارکیم چې بی عقل ده بل داغی د بدن په بارکیم چې دا یو زنګلی زناور ده او خپی داسې د ویختو نه ډکی دي لکه څنګه چې د ګډو بیزو خپی داس سليمان علیه السلام چې دا خو معلومات کول غواړي د دې دا پنده قتل غواړي نو دا کار جوړ کو ها وکشفت عن ساقها توبه اغلا ملاقات نه کړي و سره د بل په ذریعہ باندې ترجمان په ذریعہ باندې خبري کوي او د انبیا او کار څه دي دا انبیا څنګه شو چېږي کی دومره د دین د احکامو احتمام نشتا دا څنګه انبیاء دي چاري د پردې زنانه پاندې ته ګوري نو سو کوی چې وو په ویختو ها نو بیا غوې چې دی وو څه چل کول غواړي یا خو به ته نو چا ویل چلې نه وکړ اخلو نو هغه وی چې زما خو بدن نازک دی نو بیا یې چونه په ولګوله یاره دا اوس خبره در دې ظالمانو يهوديانو ځانن ته نه ټول دنیا په عذاب ده کنه مدینه ایسوک نده پاتشویخا دا ټول اسرائیلیات تی او مطلب دای چه انبیاء بدنام کی چه انبیاء بدنام شی نو دین ختم شو بیا با که دا اسلام دا نم ناخلو کنخا تش جمهوریت بوایو قال اوی سلیمان علیہ السلام دا زلیو سر مخامخ خبر کرده ولی زګه دا اصول دي چې وی کله استاد چا سره د رښتې اراده یې نو یو نظر به مخ کې ویني کنه حدیث کې راځي حدیث پر کې دی سليمان عليه السلام سره ملاقات کړی وی سليمان عليه السلام دا خو یو فرش دی صرح ممرد جلاو کړی شوی دی من قوارير د شیشونا وبنشتا اسی ځان له تکلیف ورکو دا خو شیشه دا او تا ته دا ښکاری لکه چې وبدی په نشو کنه د خپل خپل اند په نشو کې داس او ته د نور عبادت کې او ته د معبود ویلې قالت نو وی بالقیس رب انی ظلمت نفسی ای زما رب ما ظلم کړی په خپل ځان باندې دومره آداب نګورا هغه ته چا دا آداب کولی چې دعا کینو خپل عاجزی به بیانې دعا سره خپل عاجزی بیان کړه انی ظلمت نفسی کومه کې هر څه شوی دی خو لیکن دا اصول دی چې نبی له سلام سره وسوک راغې صحابی راغې عمرو بن العاص او نبی له سلام ته وی ایمان راوړم ایمان لانو راوڑا فی ابسط الی یدکا ما تخپل لاس مبارک راوگت کا نبی علیہ السلام لاس اگت کنو عمر بن العاص خپل لاس انغار نبی علیہ السلام ولی اگوی دیو شرط دما اشتری تو ویسو شرط تے ویدا شرط ته چې ما سکړی دي نو چې ختم شي نبی علیہ السلام یې ته نه خبر چې ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها اسلام خو ډیر برکتی دین دی چې کله تا قبول کو نو که تا مرس هر سکړی دي زړه یې خړې نو بس ختم شو ارس او کفر او په شرک باندې کنه پیدا خو اسلام کې شته کنه ها نو که بلقیس هر څه کړیو او چې وسه ایمان راوړ نو سپات شو اگر سه ختم کړ کنه ها خدای ته دعا آداب دي اے رب ما ظلم کړي په خپل ځان باندې واسلمتو مع سليمان او ما اسلام قبول کړ د سليمان عليه السلام سره ما اسمان اده دا ما چې زه او آغا په اسلام کې امزولیو نه هغه خو پیغمبرو پیغمبران خو خلقی خلقتن مؤمنان او موحدین کړه مسمانه مع سليمان ما دامانا چې داغه په لاس می اسلام قبول کړ داغه په طریقه باندې چې هغه راته سوینه په هغه طریقه مې اسلام قبول کړ شکر دی چې په بلا بلا نه ام پېښ شوی چې تفر من ورتتن وتقعو فی اخرى دی یوې کاندې نه لول نه بلا کې پرې وته نن خلق داسې مسلمانان کیږي اخباری مسلمانان دا اخبار کې چراشي کنا ای دومره کسانو اسلام قبول کو کوم اسلام هغه شینو یا خدای دا ډېر لوی نقصان دی ښا هغه سره خوش قسمتی دی چې موحد و ته ملاو شو هغه په لاس باندې اسلام قبول کو او دا نور چې دی ګډوډ نه خدای یوې تیارې نه لړن بل تیارې کې راګیر شو نو بلقیس وینا ما صحیح اسلام قبول کړی ښا رواجینا ما سلیمانا اسلام اغی چې په سنت د پیغمبري نو دا صحیح اسلامي کنا ښا لله رب العالمین خاص د الله لپاره د الله رضا لپاره چې پالون کې د مخلوقات ته حضرت زحاق وی چې بیا د سلیمان علیہ السلام په نکاح کې رااله هغه ته وی چې خپل ملک تزخ بیا بادشاہي ونه کې غره تم په اسلام کې د خزي بادشاہي نشته بس اسی یا دغه سي لکه عام خلق چې څنګه دی پبلک دغه سي جون به تیرې وګوره بیا د بادشاہي نوم باندې خلی افلا عما سلف چې څه شوی دی هغه شوی دی او بیا خیال کاوه کنه دا هغه قول دی نو کې دی شي اخر دعوانا.